Jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Troje pacjentów wypisanych ze szpitala w Raciborzu to kolejni, którzy wyzdrowieli, a u których wcześniej wykryto koronawirusa. Zakażenia lekarzy i pacjentów na oddziale hematologii Szpitala Miejskiego w Toruniu. W sumie zachorowały tam 22 osoby. Policja sprawdziła ponad 130 tysięcy ludzi objętych kwarantanną. 700 nie było w domu. Kolejne osoby, które wyzdrowiały z COVID-19, wyszły ze szpitala w Raciborzu w województwie śląskim. To troje pacjentów, ale na wypisanie prawdopodobnie jeszcze dzisiaj czeka kolejna osoba z tej placówki. Wśród nich są ludzie w średnim wieku, około 40 lat oraz powyżej 60. W sumie w Polsce koronawirusem zakaziły się 2633 osoby, a spośród nich 45 zmarło. Pacjenci i personel oddziału hematologii Szpitala Miejskiego w Toruniu zakażeni koronawirusem. Z 37 przebadanych osób wirusa potwierdzono u 22, w tym u 14 pacjentów. Chorzy zostali skierowani do szpitala jednoimiennego w Grudziądzu. Osoby z wynikiem ujemnym będą izolowane w Ciechocinku. Jeden z zakażonych pacjentów jest w poważnym stanie, mówi zastępca dyrektora Szpitala Miejskiego w Toruniu Andrzej Przybysz. Dodaje, że pacjenci w grudziądzkim szpitalu dostaną dobrą opiekę. W Grudziądzu był przedtem oddział hematologii, tam są hematolodzy, więc to jest dla tych pacjentów najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji. Oddział po opróżnieniu będzie dezynfekowany. Działalność reszty szpitala przebiega w sposób niezakłócony. Badania na obecność koronawirusa przeprowadzane są u kolejnych osób, wyjaśnia prezydent Torunia Michał Zaleski. Są to osoby z kontaktu pośredniego i wyniki tych badań będą znane późnym popołudniem. Trwa analiza, czy personel medyczny mógł mieć kontakt z pacjentami z innych placówek. Na oddział hematologii ściągani są specjaliści. Z Torunia Adriana Andrzejewska-Kuras. Około 700 przypadków wyjścia z domu przez osoby objęte kwarantanną odnotowali policjanci. Podkreślają jednak, że Polacy w dużej mierze stosują się do zaleceń. Policjanci mówią też, że zmieniają taktykę. O ile do chwili obecnej codziennie umundurowany policjant kontrolował osoby poddane kwarantannie, teraz będzie to robione wyrywkowo, nie tyle codziennie, co żadnej zapowiedzi, a czasami możemy pojawić się nawet kilka razy dziennie, zwłaszcza u tych rodzin, gdzie mamy jakieś zastrzeżenia czy informacje od sąsiadów lub innych osób, że mogą one gdzieś wychodzić. Mówił rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. Ostatniej doby mundurowi w całym kraju sprawdzili ponad 130 tysięcy osób objętych kwarantanną. Za naruszenie zasad kwarantanny grożą wysokie kary od 5 do nawet 30 tysięcy złotych. Pracownicy objęci kwarantanną, którzy nie mogą pracować zdalnie, mają prawo do świadczenia chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to traktowane jak pobyt na zwolnieniu lekarskim. Inaczej jest jednak w przypadku osób, które są poddane kwarantannie po powrocie do kraju, tłumaczy rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski. Te osoby również mają prawo do świadczeń z tytułu choroby. Składają specjalne oświadczenie, które można ściągnąć z naszej strony internetowej i te osoby mają 3 dni robocze na to, żeby to oświadczenie przesłać albo pracodawcy, albo Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. 3 dni robocze po zakończeniu kwarantanny. Osobom samozatrudnionym także przysługują za czas kwarantanny pieniądze z ZUS-u, ale tylko jeśli opłacają składkę chorobową. Za czas kwarantanny, tak samo jak za zwolnienie, pracownik dostanie 80% wynagrodzenia. 15 lat temu zmarł papież Jan Paweł II. Jego wieloletni sekretarz, a dzisiaj kardynał Stanisław Dziwisz, apeluje, by o 21:37, czyli wtedy, gdy zmarł papież Polak, zapalić w oknach świecę. Może ta świeca, którą zapalimy w oknach właśnie dzisiaj, w 15. rocznicę, to jest to przypomnienie, abyśmy czuwali. Czuwali i żebyśmy szli zawsze dobrą drogę, a On nas prowadził. Jego nauczanie jest ponadczasowe i dzisiaj nam też wskazuje drogę. Drogę zwłaszcza miłości Boga nad wszystkim i jedności. Karol Wojtyła został papieżem w 1978 roku. Zmarł 2 kwietnia 2005. 6 lat temu papież Franciszek ogłosił go świętym. Już wieczorem spotkanie z Radiowym Teatrem Wyobraźni w Trójce. Po 22 zapraszamy na powtórkę uwielbianego przez słuchaczy cyklu Teatrzyk Zielone Oko, zapowiada Wioletta Myszkowska. Tym razem Barbara Marcinik przygotowała dla Państwa słuchowisko z 2015 roku. Morderstwo w hotelu Santa Caterina. To adaptacja powieści kryminalnej Ryba płynie za mordercą. Autorstwa Umberto Pesco albo Ireneusza Iredyńskiego.

15. rocznica śmierci papieża, świętego Jana Pawła II. Z tej okazji przypominamy przemówienie papieża w Sejmie. To był 11 dzień września roku 1999. Oto fragment, a potem jeszcze jedna moja osobista refleksja i wspomnienie. Pamięć o moralnych przesłaniach Solidarności, a także o naszym, jakże często, o naszych, jakże często tragicznych doświadczeniach historycznych, winna dziś oddziaływać w większym stopniu na jakość polskiego życia zbiorowego, na styl uprawiania polityki czy jakiejkolwiek działalności publicznej, zwłaszcza takiej, która jest sprawowana na mocy społecznego wyboru i zaufania. Służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego obywatela. Sobór Watykański II wypowiada się na ten temat bardzo jasno. Wspólnota polityczna istnieje dla dobra wspólnego, w którym znajduje ona pełne uzasadnienie i sens, i z którego bierze swoje pierwotne i sobie właściwe prawo. Dobro zaś wspólne obejmuje sumę tych warunków życia społecznego, dzięki którym jednostki, rodziny i zrzeszenia mogą pełniej i łatwiej osiągnąć swoją własną doskonałość. Porządek zatem społeczny i jego rozwój winien być nastawiony nieustannie na dobro osób, ponieważ od ich porządku winien być uzależniony porządek rzeczy, a nie na odwrót. W ten sobotni wieczór, który spędzałem w Krakowie, to był okres, kiedy byłem odpowiedzialny za międzynarodową telewizję muzyczną nadającą z Londynu. Byliśmy oczywiście przygotowani, bo papież był bardzo ciężko chory, ale tak naprawdę zawsze taka wiadomość zaskakuje. Musiałem skontaktować się z centralą w Londynie, centralą, która obsługiwała wtedy kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt kanałów w całej Europie i gdzie w sobotni wieczór panował z reguły na dyżurze nastrój, mówiąc delikatnie, niefrasobliwy. Kiedy wytłumaczyłem, o co mi chodzi, chodzi mi o zdjęcie z emisji stałego programu i wpuszczenie okolicznościowej planszy, początkowo spotkałem się z pewnym niezrozumieniem, musiałem przez chwilę negocjować, ale kiedy do człowieka, który był tam na dyżurze, dotarło, o co mi chodzi i z jakiego powodu, natychmiast stanął na wysokości zadania i, o ile pamiętam, ta stacja była pierwszą, w której plansza na ekranie zmieniła się na tą, której nigdy nie chcielibyśmy emitować. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie. W wystawowym oknie, w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. to przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków, hej, now, gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Prawie 14:30. Kolejna piosenka Agnieszki Osieckiej. Piosenki mojej mamy. A tą mamą jest Agnieszka Osiecka, a tą podstarzałą już córeczką, która będzie opowiadać o tych piosenkach, jest Agata Basent. Niestety moja mama przed śmiercią bardzo długo chorowała. Była to choroba nowotworowa, ale poprzedziła tego raka wątroby choroba alkoholowa. I w zasadzie ostatnie kilka lat swojego życia moja mama była bardzo świadoma końca swojej drogi twórczej i napisała kilka bardzo wstrząsających piosenek również o swojej śmierci. A ostatnim tekstem, który zostawiła już tak bardzo świadomie, jakby szykując się do tej ostatniej drogi, zostawiła go w rolce swojej maszyny do pisania, którą mi wskazała po prostu. Maszynę, która była dla niej ważna, bo podarował ją jej w czasach młodości Marek Chłasko i ona rzeczywiście z tej maszyny korzystała. To nie jest tak, że to był jakiś zabytek, który ona trzymała pod kloszem i po prostu do końca na niej pisała, już jakby nie zdążyła, choć chciała przerzucić się na laptopa. I przepisywała. Ona najpierw pisała ręcznie bardzo często, a później te brudnopisy przepisywała sobie na maszynie. I ten tekst utworu Rozpoznanie zostawiła wkręcony w wałek. Ale jak dobrze prześledzimy twórczość Agnieszki Osieckiej, to motyw śmierci nie był motywem, którego ona unikała i napisała wiele przepięknych piosenek o śmierci. I to jest jedna z nich z cudowną melodią Andrzeja Zielińskiego, piosenka Jak pięknie jest umierać między gołębiami. No to jest bardzo romantyczny obraz śmierci. A piosenkę Jak pięknie jest umierać między gołębiami wykonuje młodziutka dziewczyna Anna Sokołowska, jedna z laureatek konkursu Pamiętajmy o Osieckiej i to jest z takiej płyty pod tym właśnie tytułem Pamiętajmy o Osieckiej. Taka składanka najciekawszych wykonań z tego konkursu i warto chyba zwrócić uwagę na to wykonanie. Jak pięknie jest umierać między gołębiami, szum białych piór tak blisko chmur, a w dole mur i miasta z kominami. pięknie jest umierać między gołębiami. Twój anioł stróż tuż, tuż, tuż, a w dole kurz i plac ze straganami. Jeszcze jedna piosenka w naszym nowym, nieoficjalnym cyklu, być może tylko jednodniowym, utworów, które przybierają na znaczeniu w obecnej sytuacji, tak bym to nienaukowo powiedział. We'll be right back.

A w jednym z lubelskich szpitali testuje się nową metodę leczenia COVID-19. O tym Monika Suszek. Sprawdzimy też, jak z pandemią walczy Szwecja i Izrael, gdzie zaangażowane zostały służby wywiadowcze. Michał Żakowski opowie o rywalizacji i kampanii wizerunkowej Stanów Zjednoczonych oraz Chin. W Wieczorze z Trójką po 19 spotkanie z producentem 88 oraz dużo nowości z polskiej sceny muzycznej. Zapraszamy. Wydaje mi się, że nasz apel zostańmy z trójką w domu przynosi skutek. Mówię to na podstawie dość mało naukowej, ale na podstawie tego, ile osób poprosiło dziś o płytę tygodnia grupy Pearl Jam, czyli Gigaton. Będziemy ją rozdawać jeszcze jutro, także proszę spróbować swojej szansy, bo rozdaliśmy dzisiaj aż 4 albo tylko 4. Down inside me, Zostańcie w domu z trójką. Do tego specjalnie pewnie Państwa nie musimy namawiać. Podobnie jak nie musimy namawiać do tego, co odczuwam wciąż na własnej skórze, że w trudnych czasach muzyka naprawdę pomaga. Słuchacze trójki też to wiedzą. Bardzo dziękujemy. Jan Niewódek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Do usłyszenia.